so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do roku 1968 i będziemy słuchać przebojów właśnie z tego okresu. Mówię wracamy dlatego, że za nami w roku ubiegłym i też na początku tego roku dwie już audycje z piosenkami z tego właśnie rocznika. No ale rok 1968 był tak obfity i tak udany dla muzyki rozrywkowej, że naprawdę jest z czego wybierać. Przywitałem się z Państwem utworem z pierwszego singla grupy Deep Purple, Hush, wielki przebój w Stanach Zjednoczonych, zresztą w Wielkiej Brytanii również. A teraz już pierwsza w dzisiejszej audycji trójka, trzy razy The Beatles. Sadie, oh, Come on, it's such a good, come on,

Wysłaliśmy czterech piosenek z trzeciej płyty długogrającej grupy Czerwone Gitary. Kwiaty we włosach, chciałbym to widzieć, dozwolone do lat 18 i jeśli tego chcesz. A teraz dwa razy Manfred Mann. Everybody's gonna jump for joy. Come on. All the pigeons gonna run to him. Come on without. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without. Just sing a song. Come on within. Everybody. You'll not see nothing like the mighty Quinn. I wanna hear you come sing. On without. Come on within. Here it comes. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Everybody. Come on. My name is Jack and I live in the back of the Greta Garbo home. With friends I will remember wherever I may roam. And my name's Jack and I live in the back of the Greta Garbo home for wayward boys and girls. On his head cause he thinks he's heard the bomb. And here comes Superman who really puts it on. It's lots of fun and I love to run up and down the stairs. I make as much noise as I want and no one ever cares. And my name's Jack and I live in the back of the Greta Garbo home for wayward boys and girls. Old hair and he's never sad at all. To była oczywiście grupa The Zombies i Time of the Season, a wcześniej Manfred Mann w dwóch przebojach The Mighty Queenie, My Name is Jack. To już z drugim wokalistą nagrania, z drugim wokalistą, czyli Mike'iem Double. Teraz trochę zmienimy stylistykę, bo najbardziej wyrafinowany pod względem kompozycyjnym i nie tylko utwór w dzisiejszej audycji, tytułowy fragment albumu grupy Pink Floyd, A Saucer Full of Secrets.

tell me your name. Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the